وقتی خدا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، چرا نفرموده اطیع الله و رسول؟ ما در آیات دیگر قرآن کریم داریم اطیع الله و رسول، و در آیات دیگر قرآن مثل همین آیه داریم اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم ضمنی که اعجاز دارد ایجاز هم دارد، یعنی مختصرگویی. اگر یک حرف اضافه لازم باشه، یک کلمه یا یک جمله اضافه بخواد در آیات قرآن وارد بشه، فصاحت و بلاغت قرآن رو زیر سوال میبره. ادبای قوی وقتی یه متنی می نویسن، نحوه نگارششون به گونه ایست که در او سخن پراکنی اضافه و لفاظی بیمورد نشده باشد. اگر می فرماید اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا و رسول را، فعل اطیعو، اون موردی که باید اطاعت در مورد اونها باشه خدا اطیع الله و رسول، یعنی یک اطیعو، همان گونه که مطیع خدایی همان گونه مطیع رسول بشید. خب در چه مواردی اطاعت خدا و رسول یکسان است؟ در شرع، در امر و نهی، در دستور و عمل زندگی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چی به شما میگه مثل اینه که خدا به شما گفته. پس اطاعت خدا با اطاعت رسول، اطاعت رسول با اطاعت خدا هیچ فرقی نمیکنه. لذا اطیع الله و رسول، دیگه احتیاج نیست اطیع و تکرار بشه. خب در این آیه که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، چرا اطیع رو تکرار کرده؟ میفرماین اگر اونجایی که اطیع رو تکرار کرده دقت بکنید، آیا در عام اطاعت نسبت به الله بندگی نهفته شده است یا نه؟ ما مطیع خدا این به عنوان بنده خدا، اما مطیع رسول به عنوان بنده رسول میتوانیم باشیم؟ نه نعوذ بالله. مطیع خداییم ضمنی که در احکام، در دستور العمل، در باید و نباید، در تمام جزئیات شریعتی هرچه پیغمبر میگوید مثل این که خدا گفته است، اما مطیع پیغمبر به عنوان بنده نیستیم. پس این اطیعو که تکرار شده است میخواد اون یک ذره تفاوتی که در جنبه عبودیت و بندگی برای خدا هست برای پیغمبر نیست، فرقش رو مشخص بکنه. اما بین رسول و اولوالامر فرق گذاشته است؟ نه، اطیع الرسول و اولوالامر منکم، یعنی نفرموده اطیع الرسول و اطیع اولوالامر، اطیع الرسول و اولوالامر. همون اطیعو که برای رسول است برای اولوالامر هم هست. حالا اطاعت رسول چگونه است؟ در بست، مطلق، بی قید و شرط، هر چه پیغمبر میگه باید بگی چشم، هر چه پیغمبر شما رو از او باز میداره باید بگی چشم. پس اولوالامرم هر چی میگه باید بگی چشم، شما رو از هر چی باز میداره باید بگی که چشم، من باز میمانم. خب پس اگر چنینه، لازمه ویژگی اولوالامر طبق این آیه چه باید باشه؟ من عند الله باید باشه. چرا؟ چرا پیغمبر اطیع او که براش گفته به صورت مطلق گفته؟ ما در بس باید مطیع رسول باشیم، چون رسول من عند الله است. اگر بنا بود رسول من عند الله نبود، رسول معصوم نبود، رسول نعوذ بالله گناه یا اشتباه می کرد، طبق آیات دیگر قرآن کریم که خدا می فرماید مطیع مسرفین نشید، مطیع کافرین نشید، مطیع منافقین نشید، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حتی مطیع کسانی که دلشون آنی از یاد خدا غافلن نشید، اما پیغمبر رو مطیع بشید. این آیاتو کنار هم بگذاریم چه نتیجه میگیریم؟ پس پیغمبر آنی از یاد خدا غافل نیست. پیغمبر معصومه. پس اولوالامری که اطاعتش عطف به اطاعت رسول شده، این اولوالامر هم باید معصوم باشه. حالا این برداشت ما شیعه است. بذارید از تفاسیر اهل سنت براتون بخونم. عرض کردم این تفسیر فخر رازی جلد 9 و 10 قسمت 10 صفحه 142 این آیه رو شروع میکنه، به صفحه 144 که میرسه میگه اعلم ان قوله و اولی الامر منکم، بدانید سخن پروردگار که در این آیه میفرماید و اولی الامر منکم، خداوند در این آیه امر کرده است اطاعت اولوالامر را به صورت قطعی، همون جوری که اطاعت رسول رو گفته، اگر کسی را خدا دستور بدهد در بس مطیع او شوید، لازمش این است که اون مطاع باید از خطا مسون و معصوم باشد.